Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 12. Раз по раз чую з вуснаў высокага кіраўніцтва, што апазіцыя, маўляў, точыць нажы. І тады жартам кажу сам сабе: ну вядома ж, бо стрельбы ўжо адабралі. Сапраўды, дзейная ўлада можа ганарыцца бліскучай аперацыяй, што да майго разбраення. Як я распавядаў ужо, міністр юстыцыі Варанцоў у 97 годзе замарозіў маю адвакацкую ліцэнзію. Мяне абвінавацілі ў парушэнні прафесійнай этыкі. А справа выглядала так. 15 сакавіка на трэцяй угодкі Канстытуцыі апазіцыя ладзіла мітынг дышэсця. Шчыра кажучы, мне было не да таго. Акурат напярэдадні прапіравалі маці, і я збіраўся ў шпіталі яе наведаць. Сказаць па праўдзе, на тое мерапрыемства мяне Шарэцкі выцягнуў. Па-першае, кажа, ты наш сімваль, бо падпісаў першую канстытуцыю. А па-другое, ад непрыемнасцяў мы гарантаваныя, бо дазвол атрымалі. Плюс яшчэ вусна з начальнікам сталічнай міліцыі Тарлецкім дамовіліся, што разыдземся як людзі. Так мне Шарэцкі дакляраваў. Хоць потым я пераканаўся, што ягодным словам не надта можна верыць. А тое мерапрыемства да угодкаў асноўнага закона і насамрэч было санкцыянаванае. Тады яшчэ не выпіхвалі нас на Бангалор. Калоні было дазволена рухацца з плошчы Куба Коласа да опернага тэатра. Людзей сабралася немала, і в нейкім вузкім месцы маршруту, ка мне ціснуцца, колькі метраў частка калоны прайшла па праезнай частцы. На транспартным руху гэта ніяк не адбілася. Але ж фармальную зачэпку ўлады атрымалі. І як жа было ёю не скарыстацца? Карацей, пачалося паляванне на злосных парушальнікаў. Нехта, мусіць, аж рукі паціраў, што з'явілася зачэпка, каб прыціснуць у прыватнасці былога спікера Грыба. Дарэчы, што да маёй маці высветлілася тым часам, што аперацыя прайшла паспяхова. Была ў той дзень і яшчэ адна падстава падняць чарку. Святкаваў дзень нараджэння майго свата, генерала Павла Казлоўскага. Так што пасядзелі трохі пасля шэсця ў кавярні. Толькі вярнуўся дадому, звоняць у дзверы. Міліцыя, адчыняйце. Уяўляеце, якім я быў на той момант падарункам для недабразычліўцаў. Былы спікер мала што парушыў грамадскі парадак падчас масавага мерапрыемства, дык яшчэ, як кажуць, і на падпітку. Акрамя таго, напэўна, пратрымалі б у так званым бамжатніку усе выходныя. Справа ж была ў пятніцу, а суд раней за панядзелак не распачаўся б. На такое прыніжэнне я не пайшоў і дзверы адчыняць не стаў. Дык тыя служакі ўсю ноч на лесничнай пляцоўцы сядзелі, шалупеня ад семак накідалі цэлую кучу. Карацей кажучы, аддаў я сябе ў рукі айчыннай фамідзіі толькі ў панядзелак. Хоць у тым клапоўніку, дзякуй Богу, сядзець не давялося. Затое штраф упеклі на ўсю катушку – 20 мільёнаў беларускіх рублёў. Гэта адпавядала на той момант 800 далярам Злучаных Штатаў Амерыкі. Я на пачатку пратэставаў увогуле супраць суду. Кажу, я ж дасюль дэпутат, у мяне недатыкальнасць, і нават Лукашэнка гэтага звання ў мяне не адабраў. Дык што вы думаеце, выцягнулі паперу з бажэлкі тагачаснага генеральнага пракурора? Таго самага, што праз колькі часу выявіць нечаканную рашучасць. Ды на пару з кіраўніком КДБ Мацкевічам арыштуе палкоўніка Паўліченку, падазраваемага ў стварэнні эскадрону смерці ў двукосі, за што воляю прэзідэнта і паляціць з пасады генпракурора. Тады ж бажэлка ніякай смеласці не выявіў, а наадварот, дазволіў прокурору горада прыцягнуць нас, групу удзельнікаў шэсця, да адказнасці, як ужо былых дэпутатаў. Так чыноўнік перакрэсліў выдадзены народам мандат. Судзіў жа мяне суддзя партызанскага раёна Трубнікаў. Я разумеў, што ўсё прадвырашана. Праўда, потым яшчэ пазмагаўся ў інстанцыях, абскардзіў тое рашэнне на пачатку гарадскім судзе. Там згадзіліся, што ва ўсякім разе арганізатарам шэсця грамадзян грып не з'яўляецца. Скасілі суму на палову. Цалкам жа нідзе аж да вярхоўнага суда ўключна справядлівасці не дамогся. Так што рэшту мусіў сплочваць. Тым болей, што дзяўчаты, судовыя выканальніцы, у тым самым будынку месціліся, дзе і наша юрыдычная кансультацыя. Прыходзяць, плачуць, маўляў, начальства цісня, каб з грыба найхутчэй грошы спагнаць. Ну што тут зробіш? Але тыя страты паўбяды. Галоўнае ж, бачыце, на той самай паставе мне ліцэнзіі на адвакацтва не далі. Фактычна наклалі забарону на прафесію. І ўрэшце атрымалася, што за адно правапарушэнне, прычым высмактанае з пальца, мяне пакаралі аж 3 разы, так што можна прэтэндаваць ўжо і на кнігу Гіннеса. Увогуле, калі чыноўнікі нашага Мін'юста заікаюцца сёння пра нейкую этыку, мне проста смешна становіцца. Вось і нядаўна, у верасні, сваёй заявай Міністэрства юстыцыі заклікала грамадзян падтрымаць на рэферэндуме Лукашэнку. Хіба гэта справа Фемиды? Улазіць у прымітыўную прапаганду? Але ж так хочацца паказаць адданасць? Праз колькі часу прыціснуў нашу палату прадстаўнікоў Міжпарламенцкі саюз МПС? Менавіта што да майго пытання. Палітыкам жа надта свярбела легітымізавацца. А ў тым МПСе нібыта лагодна паставіліся. Разам з тым нагадалі, што якія-ніякія стандарты парламентарызму выконваць трэба. У прыватнасці стала на палату ціснуць камісія МПС у правах дэпутатаў. Маўляў, нешта не тое у вас там датычна дэпутата Грыба было учынена. Нельга пазбаўляць права на прафесію паводле надуманых прычынаў. Дык да мяне недавно звярнуўся спадар Андрэяў з ніжняй палаты. Маўляў, прапануем пераздаць на адваката. Зрабілі вялікую паслугу. Як гаворыцца, не прайшло і 7 гадоў. Але цяпер ужо я кажу дзякую, годзе. У гэтую камісію я болей ні нагой. Яшчэ раз пачувацца бездапаможным шкаляром, прабачце, не жадаю. Пачакаем да лепшых часоў. Што ж да драбязнага звядзення рахункаў з апанентамі, дык спіс подвігаў нашай улады вельмі багаты. Адна вясельная гісторыя чаго вартая. У траўні 94 года была ў жыцці маёй сям'і вялікая падзея. Дачка Алена выходзіла за сына генерала Казлоўскага Андрэя. Вяселле, згадзіцеся, не шараговае, парадніліся сем'і спікера ды міністра абароны. Журналісты, скажу шчыра, назалялі. І каб не лезлі розныя папарацы, вырашылі мы наладзіць застолле на тэрыторыі вайсковага гарадку ў Калудзішчы. Згоду арандаваць тую службовую сталоўку даў Саўмін. Сам прэм'ер Кебіч на вяселлі гуляў. Увогуле ж чалавек 200 было. Ну, не так уже і каралеўскі размах. Усё прайшло па-людску, усе засталіся задаволены. Але неўзабаве, як прыйшоў да ўлады Лукашэнка, тая гісторыя стала фігураваць уже ў іншым непрывабным святле. Рэч у тым, што адносіны ў генерала Казлоўскага з прэзідэнтам не склаліся. Дайшло да таго, што генерал падаў на кіраўніка дзяржавы ў суд за абразу, за што і атрымаў па поўнай праграме. Дасведчаныя людзі казалі, што ўстаноўка была ўвогуле пасадзіць, Але нічога крымінальнага шматлікія праверкі за генералам Казловскім не знайшлі. Тады ўчапіліся за тое веселле. Прыпісалі былому ўжо міністру злоўжывання службовым становішчам. Ну, а што да маёй зброі, ды гэта асабістая гісторыя. Калі коротка, то я некалі захапляўся паляваннем і за шмат гадоў назапасіў някепскі арсенал. Натуральна, на ўсе тыя цацкі дазволы меў усё як мае быць. Але ж як зрабіўся апазіцыянерам, дык адразу падаўся ўладзе узброеным ды надта небяспечным. Памятаеце, кіно было з такой назвай? А тут вам натуральнае кіно. Проста ж так адабраць стрэльбы не маглі. Дык аформілі нейкія паперы на конт здачы на так званае адказнае захоўванне. Адстрэльвацца, як вы разумееце, я не стаў. Так і патанула мая калекцыйная зброя ў нетрах праваахоўчага ведамства. І па сёння не гугу. Натуральна, што і не кампенсавалі ні капейкі. Цяпер вось, самы высокі кіраўнік перыядычна кажа, што апазіцыя точыць на яго нажы. Я тады думаю, мо і добра, што стрэльбы ў мяне пабралі, а то б зараз звінавацілі, што трымаю дома збройны склад для штурму рэзідэнцыі ў гадзіну Ч. Жыву ж я, дарэчы, непадалёку ад таго званага чырвонага дома. У восень 99 года літаральна побач ля моста праз Свіслач сапраўды была моцная сутычка між удзельнікамі маршу свабоды ды амонам. Найвышэйшаму кіраўніцтву тады здалося, што вось-вось пачнецца атака на рэзідэнцыю. Цяпер ужо і тыя вулічныя акцыі сышлі на нішто. А вось міфы пра крыважадную апазіцыю толькі множацца. Ну, правільна, трэба ж маляваць ворагаў, ад якіх можна зберагчы краіну толькі пажыццёвым прэзідэнцтвам. Але не будзем пра сумнае. Скончыць сённяшні распавед хачу на добрай ноце, бо жыццё ідзе сваёй хадою. Шлюб у маёй дачкі насуперак усім тым віхурам аказаўся моцны. Вось унукі падрастаюць, Міша ды Лёшка. Добрыя хлопцы. Я былому міністру абароны жартам кажу, хоць прозвішчы ў іх і казлоўскія, але ж растуць яны як грыбы. Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка.